به خیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و بی همتا. عزیزای دلبندم، دخترای نازنینم، پسرای گلم، سلام به روی ماهتون. انشالله حال احوالتون خوبه خوبه. یه سوال: برای انجام یک کاری آیا قد بلند و درشت و چاق و چله به درد میخوره یا مهارت و کار بلد بودن؟ امشب میخوام براتون از یه جوجه قصه بگم که دنبال یه کار میگرده. اسم قصه‌مونم هست جوجه ریزه میزه. جوجه طلایی قصه‌مون لاغر بود، نیم وجبی بود و کوچولو. برای همینم دوستاش صدا می‌کردن ریزه میزه. روزی از روزها جوجه قصه‌مون با خودش گفت: من دیگه بزرگ شدم، بهتره برم و یک کاروباری برای خودم دست و پا کنم. اینجوری شد که جوجه ریزه میزه شال و کلاه کرد. چون زمستون بود لباسهای گرمش رو پوشید و از خونه زد بیرون. جوجه رفت و رفت تا به یه پینه دوز رسید. گفت: بابا پینه دوز، داری کفش میدوزی؟ بابا پینه دوز یه کفش دوزک زرنگ بود که تون تون کفش میدوخت. جواب داد: بله، دارم برای خانواده هزار پا کفش میدوزم. جوجه گفت: دستیار نمیخوای؟ منم بیام کفش بدوزم. بابا پینه دوز خندید و گفت: تو به این کوچولویی چی کار میخوای برای من بکنی؟ جوجه ناراحت شد و رفت. یکم جلوتر عنکبوت داشت تار میتنید، با تاراش لباس میبافت. جوجه گفت: سلام عنکبوت، لباس میبافی؟ عنکبوت گفت: علیک سلام، دارم برای روزهای سرد لباس میبافم که بفروشم. جوجه گفت: کمک نمیخوای؟ منم بیام لباس ببافم. اما اونم گفت: نه. جوجه ناراحت شد و به راهش ادامه داد. یکم جلوتر آقا موشه سخت مشغول کار بود. جوجه گفت: سلام اوستا موشه، ببینم لونه میسازی؟ آقا موشه گفت: بله لونه میسازم که توی زمستون توش زندگی کنم و گرم بمونم. جوجه گفت: کمک نمیخوای؟ آقا موشه گفت: تو جوجه ریزه میزه، چجوری میتونی به من کمک کنی؟ بله بچه ها، اینجوری شد که جوجه ما ناامید و ناراحت سرشو پایین انداخت و رفت. جوجه هی با خودش میرفت و هی با خودش میگفت: من خیلی کوچیکم، خیلی بی ارزم، اصلا به درد نمیخورم. در همین موقع یه صدای شنید: کمک، کمک، یکی به من کمک کنه. جوجه تعجب کرد. جوجه پرسید: کی بود؟ چی بود؟ صدا از کجا بود؟ صدا گفت: منم، خرگوشم، تو این سوراخ گیر افتادم، کمک میکنی؟ جوجه همه جا رو نگاه کرد، یکم عقب رفت و یکم جلو و بالاخره سوراخی رو که صدای خرگوش از اونجا میومد و پیدا کرد. جوجه گفت: من یه جوجه کوچولو هم که به درد هیچ کاری نمیخورم، نمیتونم به تو کمک کنم. خرگوش گفت: خواهش میکنم، من دارم اینجا از سرما و گرسنگی میمیرم. جوجه دلش سوخت، برای همین همه یه قدرتش رو جمع کرد تا به خرگوش کمک کنه. اگه گفتین چی کار کرد؟ اول از همه با چند تا ریشه درخت یه تناب درست کرد. بعد تناب و داخل اون سوراخ انداخت و گفت خرگوش سر تناب و بگیر و بیا بالا. خرگوشم همون کار کرد و جوجه تناب و با نوک و بال گرفت و کشید. 1 2 3 بازم کشید و کشید تا بالاخره خرگوش اومد بیرون. خرگوش از خوشحالی نمیدونین چی کار میکرد. هی تشکر میکرد. بله بچه ها اون روز گذشت. خبر کاری که جوجه ریزه میزه انجام داده بود تو همه جا پیچید. همه متوجه شدن جوجه با اینکه ریزه میزه است اما کارایی بلده. خیلی هم قویه. از فردای اون روز جوجه ریزه میزه ما هر کجا که میرفت همه میگفتن جوجه تو دنبال کار نمیگردی؟ بله بچه ها. حالا همه میدونستن که جوجه ریزه میزه کار بلده و خیلی هم عزیزه. کار بلد بودن هیچ ربطی به جسه و قد و قواره آدم ها نداره. برای اینکه موفق بشیم باید تلاش کنیم، مهارت داشته باشیم، مثل جوجه گلگلی ما، مثل شما عزیزای دلبندم. با وجود اینکه کوچولو هستین ولی گاهی اوقات یه کارایی میکنین که اصلا آدم تعجب میکنه. ماشاءالله ماشاءالله به مهارت همه شما عزیزای دلبندم. قصه امشبم شنیدین و انشالله دوست داشتین. تا فردا شب و قصه دیگه خدا حافظ همگیتون.